राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र कृष्णाष्टमी विक्रम संवत 2056 28 मार्च सन 2000 साय लगभग 3:30 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर। राम राम राम राम राम राम राम राम पराकृतमुत्पन्नं परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदन पारिजाताय तूत्रेत्रेकपालय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वंशे विभूषितकरान्नवनीत महत् पीताम्बरादरुणबिम्बपदादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् वरं किमपि तत्त्वं न जाने। हरि ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुसर्वकमले महात्मयोग नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो भाई क्या सुना है बताओ। गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद। एक बात तो ये याद रखो कि ये सब छूटने वाला है, इनका भरोसा रखना है ना, गलती है। मारे काल अचानक सपेट गए, वो घड़ी के बना गई थी, घड़ी के बना गई थी, सब बड़ा कच्चा मामला। कच्चा सुबह शाम का दिन आए रात में कोई पता नहीं कब चल जाए, अचानक उधमर गया हमारी विश्वास जैसा भरोसा नहीं। नारायण ब्रजराज कौन सुन बह गई कर पहचान, नारायण ब्रजराज सुन बह गई कर पहचान। उन्हें पहचान करो, वो साथ रहने वाले और कोई साथ रहने वाला नहीं है। संसार में कोई अपना साथी है ही नहीं, कोई अपना है ही नहीं। अपना तो केवल वो कृष्ण गोपाल है, महिमान सजीव लोग कहते हैं ईश्वर सजीव है नरसी, उसके सिवाय संसार में कोई अपना नहीं है। शरीर न स्थूल अपना है, न सूक्ष्म अपना है, न कारण अपना है, सब प्रकृति है। मतलब संसार नहीं प्रकृति स्थान है, सब प्रकृति है। मेरा भाई का सिद्धांत बढ़िया है, मेरे तो मृदर गोपाल दूसरों ने कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। सदा ही अपना रहने वाला है, अपना है वो, अपना है अपना है वो, सदा साथ में रहता है, सदा साथ में रहेगा। नरकों में साथ में, चौरासी में साथ में, मनुष्य में साथ में, दुम लोग में साथ में, बैकुंठ में साथ में, हरदम साथ में वही है एक, वो हमारा है। उसके सिवाय कोई हमारा नहीं है, हमारा मौज में हो आनंद में। दूसरी चीज को अपना मानोगे धोखा होगा, धोखा, अपना नहीं है, सब धोखा देने वाला है। मुफ्त में धोखा खा रहे, मुफ्त में अपना मान कर धोखा खा रहे है नहीं वो अपना, अपना भगवान है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, मस्त रहो अपने, हरदम मस्त है, हरदम आनंद है, मौज है, हमारे भगवान है। हमने एक पुस्तक पढ़ा कि तुम्हारे अपनी तरफ से तुम्हारा कौन है, अपनी तरफ से, अपनी तरफ से तुम्हारा संसार अपना है, भगवान अपना है, भलाई अपनी है, बुराई अपनी है, अच्छाई अपनी है, बुराई अपनी है, ये सुख अपना है, ये भगवान अपना है, अपनी तरफ से तुम्हारा अपना कौन है, अपनी तरफ से भगवान अपना है तो फिर बहुत करो आनंद, अपनी तरफ से संसार अपना है तो धोखा है, ये साथ रहे, ये रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, ये बेचारा रह सकता नहीं, इसमें ताकत नहीं है, संसार के साथ रहने की ताकत नहीं है, इस बात से हमारे साथ तो एक भागा नहीं, ये संसार है ना, ये क्या है, ये एक सरा है, सरा है, सरा में जाकर ठहर जाते हैं अपने अपने अपने, कोई अपना नहीं, कोई जान जाए अपने अपने अपने, अपना कोई नहीं है, कोई अपना नहीं है, अपना केवल परमात्मा, वो केवल अपना है, उससे सिवाय कोई अपना है नहीं, कोई अपनी चीज है नहीं, कभी अपनी हुई नहीं, कभी अपनी होगी नहीं, ये मुंह तो मैं आपने अपना मान रखा है, एक पल का ये सब छोड़ देगा, चलना छोड़ कर अलग हो जाएगा, कोई विचार ही नहीं करेगा, अभी इतने साथ में रहे कुछ देखो तो सही, अपना अपना कोई नहीं, आवत है अकेले, कोई साथी नहीं, और भगवान सदा साथी है, सर्वशाविष्टो ईश्वर सर्वभूताना विदिष्टि सर्वशाविष्टो, सबके देव है भगवान विराजमान है, वो हमारे है, हमारे ममहिमांशु, हमारे हमारे हमारे हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, दूसरों को अपना मानना है धोखा बना धोखा में, वो क्या करे वो रह सकते नहीं, उनके हाथ की बात नहीं है, कोई चीज रह सकती आपके साथ में नहीं रह सकती, रह सकती नहीं, उनके हाथ की बात नहीं है, कोई अपनी है ही नहीं, अपनी तरफ से भीतर से मेरा कौन है, ये हरेक को विचार करना चाहिए कि वास्तव मेरा कौन है, सेवा करो सबकी, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से सेवा करो, हाथ छोड़ो, सेवा करने के लिए सब अपने, और भरोसा किसे रहने के लिए कोई अपना नहीं है, कभी अपना नहीं है, ये हृदय से मान लो कोई अपना नहीं है, और अपने साथ रहने वाला कोई नहीं, एक भगवान है, भगवान कभी किसी का त्याग करते ही नहीं, सबके साथ रहते हैं, और सब अनुकूल प्रतिकूल सब समझा करे, संपूर्ण जितने पाप ताप है सबको सुनाकर साफ करते, सभी अपने केवल भगवान की वजह है, भगवान के रहे हैं, भगवान के अपने गुमान है, मौज हो जाएगी, अपनी तरफ से अपना कौन है, अपनी तरफ से, अपनी तरफ से आप संसार को अपना मानते हो धोखा होगा, ये अपना रहेगा नहीं, आप देखो जन्म जब कैसे थे और बड़े हो गए, ये बड़े हो गए दिखता है, छोटे हो गए, छोटे छोटे हो गए, सब छोड़ दो, कोई अपना नहीं है। मेरे तो के धरे गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुट मेरो पति सोई। मेरे तो के धरे गोपाल दूसरो न कोई, हरदम चलते फिरते उठते बैठते सोते जाते काम करते धंधा करते नींद लेते और सोते हुए बैठे हरदम भगवान मेरा भगवान मौज होगी, आनंद होगा, प्रसन्नता होगी, हरदम मौज होगी। सदा दिवाली संत के आठों पर आनंद, आठों पर आनंद भगवान हमारे ईश्वर जीव विनाशी। आनंद में रहो, मौज में मस्ती में रहो, आनंद में रहो, खुशी में रहो, हमारे भगवान है। मेरा तो मेरे घर गोपाल है दूसरो न कोई, मेरा तो मेरे घर गोपाल, मेरा तो मेरे घर गोपाल। संत भगवान को बड़ा मानते हैं, हरदम खुश रहते, खुश रहते, मरे तो खुश है, जन्मे तो खुश है, आवे कोई तो खुश है, वह जाए तो खुश है, धन आ जाए तो खुश है, चला जाए भोजन में तो खुश है, अन्ना में तो खुश है, भूखा मरे तो खुश है, देवते रहते खुश है, जल पी जाते खुश है, तेज पास खुश है, खुशी कोई बंद कर नहीं सकता। भगवान को प्रभु हमारे हमारे प्रभु है, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे। ऐसा कोई मित्र मिलेगा नहीं, ऐसा कोई संबंध मिला नहीं, ऐसा कोई माँ बाप मिलेगा नहीं, तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु, ऐसा माँ बाप नहीं मिलेगा, ऐसा भाई समुद्री नहीं मिलेगा, ऐसा परिवार कोई मिलेगा नहीं, ऐसा एक हमारा है। हम बोझ में रहो, आनंद में रहो, दूसरों में सब सेवा करो, कोई आ जाए प्रेम से बर्ताव करो, अच्छा बर्ताव करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, आनंद में रहो, मस्ती में रहो, आपको देख करके लोग खुश हो जाए, आपके दर्शन करने से खुश हो जाए, आप प्रसन्न रहो, आपको देख देख खुश हो जाए, सबकी सेवा करो, जब है पास में तुम्हारा ये चीज है। कुछ भी आपके मत हो, बहुत हो, कुछ हो, कुछ नहीं हो, चाय बिद रख है राम ताई बिद रही है, सीताराम सीताराम सीताराम कही, चाय बिद रख है राम ताई बिद रही है, सीताराम सीताराम सीताराम कही, भगवान का नाम लेता रहो, मस्त रहो, माता से कमला देवी पिता देवो जनार्दना बांधवा विष्णु भक्तास्वदेशो भवन त्रयम्। उद्देश्य हमारा तीन भक्ति लोग, माता से कमला देवी पिता देवो जनार्दना, भगवान हमारे पिता है, जितने भगवान के भगत है वैसे भाई बंधु कुटुंबी हमारे परिवार के है, मौज में रहो, सदेशो भवन त्रयम्, तीन भवन स्वदेश है, अपना देश है। स्वदेश हो भवन त्रय, भवन त्रय स्वदेश, तीन लोग अपना देश है। कहीं रहो कैसे रहो मस्त रहो, आनंद रहो मौज में रहो, चिंता दीन दयाल को मोहन आनंद, अमृत आनंद है। चिंता दीन दयाल को मोहन आनंद, चिंता मालिक करे टावर क्या चिंता करे टावर, मौज करे अमृत आनंद, आनंद खेले आनंद है। मालिक को चिंता है अपने को चिंता, अमृत आनंद है। मौज हो गई मेरे तो गए धर गोपा है दूसरा न कोई, चाके सिर मोर मुगट मेरा पति सोई। दुनिया में एक बगीचा रंग रंग के फूल खिले, कोई साबत कोई कोई मुरझे कोई आज के है निकले, बारी बारी में सब झड़ जावे बारी बारी में सकले, कोई किसी का संगन साथी आवत जावत है निकले, आवत जावत है इकले इकले। सिवाय भगवान के कोई अपना नहीं है, ये बात ठीक बढ़िया बात है, एकदम भीतर की असली ऐसी बात है। हमारे भगवान है, संतों ने कहा है आनंद सिंधु मध्य तव भाषा बिरजा ने कत मर्जी पिया था। गिरजा ने कत विष पिया सा, जल विष मीन मीन बस जल है निर्दल रहते पिया सा, मेरे तो निर्धर गोपाल आठ दस हजार रुपया मिल जाए बैठ बैठे आनंद आवे। अरे भगवान अकूट फटना अनंत भंडार, वो भगवान हमारे उनके हम सब मम प्रिय से उपजाए, मेरे उत्पन्न किए हुए सब मेरे को प्यारे लगते हैं, प्यारे अपना टावर सब प्यारे लगे, कोई नई बात नहीं है। अपना टावर अपने को अच्छा लगे, अपना बालक है अपना, सब अपने बालक है, सब अपने अपने खबर ही प्यारे। सब भव प्रिय सब भव बुझाए, मेरे पैदा किए मेरे मेरे में बड़े प्रेम से पालन करे भगवान, बड़े उदारता से सब समय में मस्त है। कैसे आनंद की बात है, दुख चीज है नहीं। मूल में दुख नहीं है, देखो अब ध्यान दो, हरदम दुखी कोई रह सकता ही नहीं, हरदम सुखी रह सकते हरदम दुखी नहीं रह सकता, हरदम दुखी नहीं रह सकता कोई रह सकता ही नहीं, दुख है ही नहीं, सुख और आनंद नहीं आनंद है, मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद, आनंद मस्ती मस्ती। सदा दिवाली संत के आठ पैरण भगवान के विधान में संतुष्ट रहे, परमात्मा जो करते हैं सभी प्यार में मस्त है। भगवान का प्यार पूर्व मंगलमय विधान है, सदा मस्ती का। सब समय में आनंद रहे, भगवान के हामे हामे आगे, भगवान के विधान में जो विधान बने, सुखदायी बने, दुखदायी बने, असला बने, मंदा बने, जो कुछ उसे मोह बना। वैद्य होता है वो दवाई देता है, कड़वी दवाई दे, मीठी दवाई देवे, चाय सौ पत्त देवे, अपने क्या मतलब है, अपने मतलब क्या। मंगलमय विधान है भगवान भगवान का। ये मन की चाह है ना, ये खराब है। अपनी चाह कोई नहीं, अपनी चाह छोड़ेंगे। चाह गई के चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिसके कृष्ण चाहिए सो शान प्रतिशा, जिसके भगवान मारे गए तो चिंता क्यों करे, क्यों चिंता। सदा ही आनंद में रहे, सदा ही मौज में रहे, सदा ही मस्ती में रहे। भगवान का मंगलमय विधान है सब। भगवान की तरफ दृष्टि हो जाने से दुख है ही नहीं, किंचित बात नहीं, दुख का नाम निशान नहीं है। आनंद आनंद आनंद, मौजी मौज, खुशी खुशी, भगवान की तरफ दृष्टि है। मेरे तो गिर धरे गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिर धरे गोपाल दूसरा न। सब संसार मात्र का मालिक है वो हमारा है, हमारा है। मैं वंश उसी वंश है, बड़े घराने के हैं, साधारण घर के नहीं है। ये संसार में सब न धूप घास फूस सब पहाड़ छोटा बड़ा समुद्र कई चीजों कई तरह वृक्ष, सबसे ज्यादा प्रेमी है अपना भगवान। भगवान की सबसे ज्यादा कृपा मनुष्य पर, एक संत की लिखा कि क्या कारण है भगवान जैसा मनुष्य का पक्ष क्यों रखते हैं। ये भजन तुम भगत्या मई देते समूह हम सर्वभूते, जितने संसार में प्राणी है उनके ऊपर समान मेरी कृपा। सब पर भोरी बराबर दया, सब दया बराबर है। उनमें जो भजन करते हैं वे मेरे में और मैं उनमें, और भजन करे न करे कुछ करे कुछ सब आनंद है, सब आनंद है। वो भी आनंद भगवान की तरफ से है। कोई भजन करे न करे, भगवान को याद करे न करे, भगवान की तरफ से कृपा सब पर, सब पर भगवान की कृपा, शुभ दृष्टि सब पर, सब पर मोरी बराबर दया। ये कपड़ा है सीधा सवार, अब ये दूना हो गया, ये हो तो यहाँ दूना हो गया, तो ये हो जाए, ये भगवान की तरफ हो जाए तो भगवान भगवान भगवान हो जाए, ये दूना हो गया और संसार की तरफ रहे तो भगवान से विमुख हो गया, तो कदा हो गया। एक संत महात्मा थे, उनके पास पहुंचा, वो बोला कि बाबा जी अकेले ही कैसे बैठे हो, कि भैया तेरा दर्शन हो सा अकेला हो गया, मेरे साथ तो भगवान थे, अभी तक भगवान थे, तेरे आने से अकेला हो गया, वो समझे मैं आया हूं जो अकेला बाबा अकेला, तू कृपा कर तेरे हाथ ही अकेला भगवान थे। क्यों आ गया तो मनो की तरफ वृद्धि गई, वृद्धि गई तेरे भगवान की तरफ वृद्धि छूट गई, वृद्धि छूट गई थे अकेला हो गया, ये तो भगवान की तरफ से अगले। भगवान के प्यारे भक्त होते हैं सब समय मस्त रहते हैं, आनंद में रहते हैं, खूब खुश रहते हैं, खुश आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, हरदम मस्त है, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, सब ठाकुर जी है, ठाकुर जी की लीला हो रही है, प्रभु की लीला है, भगवान की कृपा हो रही है, हरदम मस्त, हरदम आनंद। आनंद सिंधु मध्य तव भाषा, आनंद सिंधु मध्य तव भाषा, नहीं जाने मत कत मर्द फैसा, फिर जाने उसका दृष्टि नहीं है, भगवान की तरफ दृष्टि हो तो केवल दृष्टि भगवान की तरफ हो जाए बस। ये सत्संग में क्या होता है कि भगवान की तरफ दृष्टि हो जाती है, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, मेरे तो गिरे तेरे गोपाल दूसरो न कोई, जाके शर्म और मेरा पति से भगवान तरफ दृष्टि हो गई, भगवान तो सबके है ही, वो दृष्टि संसार की तरफ आ गए, उत्पत्ति विनाश की तरफ नहीं गए, अरे तुम्हें तरफ देख भाई, केवल भगवान की तरफ देखो, अपने तो भगवान मेरे, ये जिसकी समझ में आ जाती है वो मस्त हो जाता है, और तुम आनंद सिंधु मध्य तो भाषा, बिन जाने कतम से पियासा, संसारी तो दृष्टि नहीं है, दुख पा रहा है। संत कहते हैं सीधी बात है भाई, वेदों में शास्त्रों में पुराणों में महात्माओं ने सबने कहा, अरे भाई आनंद ही आनंद है, तुम मौज में रहो, भगवान के हम भगवान के, भगवान हमारे, हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, हरदम हरदम। देखो थोड़ा सा मैंने भगवान का नाम लेते ही याद करते ही सब भिक्षे हो जाए तुम, फिर अचानक भगवान याद आते भीतर से, भगवान कृपा करते हैं, आनंद सिंधु है, आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद सिंधु वैद्यताओ भाषा बरदाने खत्म से किया सा। खार समुद्र में अमृत दे, समुद्र खारा है उसमें एक अमृत, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, कोई है ही नहीं, कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। सब आदमी जितने सब कुछ है, जैसे एक माँ के दस बालक हो, दसों बालक कह सकते माँ मेरी है, पूरी पूरी माँ मेरी है, मुझे मेरी इससे बात नहीं है, टूटा नहीं होता माँ का, तुम्हारी इतनी पाती आएगी, ऐसे पूरे के पूरे भगवान हमारे सबके है। अयोध्या भगवान पधारे तो सबसे भगवान मिले, सबसे प्रेम से मिले, वो जानेंगे मेरे से मिल रहे, वो जाने मेरे से मिल रहे, वो जाने मेरे से मिल रहे, भगवान सबसे मिल रहे हैं। एक आदमी जाना कि मेरे से ही मिल जाए भगवान, जैसे हजार खड़ा हो तो हजारा में ही चंद्रमा दिखे, हजारा में ही सब मिलेगा। हमारे भगवान मेरे तो गिर धर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर वो रुठ मेरो पति सोई, मेरे तो गिर धर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे भगवान है। थारो सवरियो रानी माने बताओ, नहीं तो प्रीत थारी झूठी, मारो सवरियो राणा घट घट व्यापक, थारी ही हरी कोई फूटी। छाकड़ी से जा मैं सतुरु मिलिया, कर फूटी राणो कहवे मैंने बताओ, बताओ बताओ क्या है, बताओ कोई एक ना किसी का। भगवान कहते समो हम सर्वभूतेषु न वे द्वेषोस्ति न प्रिया। अब इसे शुद्राचार अत्यंत दुराचारी पापी अपन भजते मान भजते वो भी दस जाए भगवान में, इतना दिन के तुम ऐसे रहे अब पुरुष करे हुए, उसी क्षण भगवान प्राप्त है, भगवान उसी क्षण अपना लेते अपने अपने उसी क्षण, जिस क्षण वो सामने जावे उसी क्षण में रह दो, अरे मेरा है पहले से ही, वो संकोच करता है भगवान के दर। उमा राम समय तो जग माहे, गुरु पे तो मा तो बंधु को नाही। उमा राम समय तो जग माहे, गुरु पे तो मा तो बंधु को नाही। उमा राम समय तुझे घुमाई, गुरु पे तो मा तो बंधु हो नाही। सब छोटे बेटे छोटे अपार अनंत है, ये कोई परवार नहीं है। अनंत ब्रह्मांड का पालन होता है एक क्षण मात्र में। ऐसे सबका पालन करने वाले सर्व समर्थ प्रभु हमारे। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें मेरी माँ है, तुम मेरी माँ है, तुम पिता है, तुम भाई है, बंधु है, संपत्ति कुटुंब धन संपत्ति वैभव दैवम तुमेव। भरते माँ मन निभाग अब इसे सुधरता दुराचारी है, पर भगवान में लग गया। भगवान रहते न प्रभु चित चूक की इतना दिन चूक करी उल्टा चला, भगवान याद नहीं रहती, भगवान भूल जाते। ऐसा करत सुरत सोवा नहीं है की रह की बात को सौ बार याद करते। जब आदमी भूल जाए ना उसको सौ बार याद कर लो जाते जा। तो भगवान कहते मैं भूल जाता हूँ तो भूल न जाऊं, हृदय की बात को सौ बार याद करते। ऐसा कौन मिलेगा बताओ। उमा राम सतुआ क्षिप्रम बोधि धर्मात्मा सशत शांति नहीं कर सती। बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है, शांति को प्राप्त हो जाता है। कौन ते प्रजा नहीं है प्रति कौन ते दादा देश से जानो मेरे भक्त अविनाश नहीं होता। यदि अहंकार मार्ग से नहीं हो जीवन से अहंकार कहां से है अहंकार का अहंकार राक्षस महा अहंकार राक्षस महा दुखदायी सब भात छूटे जो इस दुष्ट से सोई पावे शांत। अहंकार भी मूढ़ आत्मा करता बन बने थे अहंकार में बुढ़ा दो मेरे सब मेरे। क्षिप्रम हो धर्मात्मा धर्मा हो तो देरी लग रही है। अंधेरा भरा हुआ है मकान में ठसा ठस भरा हुआ सूची भेज दिए एक सुई भी भीतर जा नहीं सके तो ठोस ठोस भरा दीवार है। दीपक करते ही एक दिन ब्रह्मा जी ने शिकार करी, जाकर शिकायत करी कि महाराज ये सूर्य भगवान है मेरे को ठहरने नहीं देते। इस मृत्यु लोग माता होते इस आ जाते मैं भागता रहे तो फिर आ जाते तो अमेरिका से तो जाओ तो वहां आ जाए वही आ जाए सूर्य तो मैं भाग जाता हूँ उठ जाता तो मैं इधर आ जाता हूँ। मेरे को तंग कर दिया तो ब्रह्मा जी ने पूछा अरे सूरज तू बेचारे अंधकार को तंग क्यों करता तेरे को क्या बिगाड़ दिया तेरे तो अंधकार कि महाराज मैंने देखा ही नहीं मैं तो देखा ही नहीं मैं तो बात सुनता हूँ आपसे अंधकार देखा ही नहीं आया ही नहीं सामने है तो लो कहो बात करे आ जाएगा कोई शिकायत करते मैंने देखा ही नहीं। लड़ाई तो प्रभु देख है आपसे बातचीत हो हमारे पे है। ऐसे दुख है ही नहीं संसार में। भगवान ये भक्त कहते दुख तो है ही नहीं, आनंद संधु मध्य तो भाषा। अब से सुरो भजते बावन देव पापी से पापी भी भगवान का भजन करता है, साधु है वसुंत है। भगवान कहते साधु मानो ना साधु को, साधु मानो यार, साधु नहीं दुराचारी है। अरे साधु ऐसा मंतव्य है क्यों? समय निश्चय कर दिया इधर ने, निश्चय कर दिया का भगवान का भजन ही करूंगा। सद्यो सुनात कथा सुनने की मन में आते ही पवित्र हो जाता है भगवान। आकर बरसाते भीतर में सत्संग में जा रहा है पवित्र हो गया, भगवान के तरफ भर्ती होते ही पवित्र हो जाता है एकदम। ये पाप बहुत ही दबाव है, कुछ नहीं है, भगवान के सामने अंधेरा है ही नहीं। आप एक विचार तो करो, भगवान ने शुरू होते ही सबसे पहले अभिषेक सुदुराचार, ज्यादा से ज्यादा पापी दुराचारी है, जो दो नंबर में ये भी जो पाप ही हो गया, पहले पाप गया है तो पाप योनि में जन्म लिया। भगवान कहते हैं पाप योनि हो अपने दुराचारी हो साधु मंतव्य साधु माना। किस बात पर साधु माने? आप चेतु दुराचार आप दुराचार कर रहे हो, समय विश्व निश्चय कर लिया अब भजन करेंगे तो भगवान में जाएंगे। पाप ताप सब दूर गए, सब भाग जाए। सुसूष भी तस्वरात भागवत में आया है, सुनने की इच्छा करेंगे, सुनने की इच्छा सुनोगे, सुनने की इच्छा करते ही पाप ताप सब खत्म हो जाए, हृदय शुद्ध हो जाए। शुद्ध हो जाए विरुद्ध दिया वो हृदय को ला करके भगवान रोक लेते हैं, पर बैठ जाते हैं। जहां विचार किया कि भगवान की तरफ चलता है, भगवान की सुनी है, कथा सुननी है, सत्संग सुननी है, सुनने का विचार करते ही बस भगवान विराज आदमी। उनको पूछे कि तुम्हारे पाप कहाँ है बताओ, दोष कहाँ है? ही नहीं, ये जड़ नहीं है, पापों में जड़ नहीं, जड़ नहीं है, ये मनुष्य किए हुए है। और पुण्य शुद्धि है जो भगवान की हुई है, उसमें स्वतंत्र स्वतंत्र सत्ता है, पाप की सत्ता नहीं है। ना सुतो विद्यते भावा, असत भावा न विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं थी, ना भाव विद्यते सत्ता, सत का भाव है। भगवान की कृपा सत्ता रहती है, भगवान की संसार में तपता हुआ स्मरण सरादा गंगा जी में जहां कहते हैं गीत गा रहे, भीतर भी पी रहे, भीतर बैठ जाएगा। अभी अभी ऐसी गर्मी पड़ती है, इस गर्मी में लू चलती है, और गंगा जी में जाकर बैठो आप लोग एक तो शांति। और तपत लगती है क्या? किनारे पर नहीं, भैंस के ऊपर कितने मात्रा रखकर दिखाते चार पांच मिनट डूब गए सब हो जाते, बाहर आते चिप हो जाते मेरे तो उसमें मगन रहे। गंगा जी तो एक देश में सब गांव में, भगवान सर्वदेश में सब जगह मौजूद। अब तुम्हारी रुचि क्या है? तुम अपनी रुचि से भगवान को मानते हो अपना या भगवान को मानते हो ये बताओ। तो अपनी रुचि बताओ, अपनी रुचि भगवान को मानते हो तो आनंद हो जाएगा। मेरा मारे बेटे मेरे तो गिर हुआ। आप अपनी रुचि से भगवान की तरफ चलो, फिर देखो आप गंगा जी हरदम गंगा जी क्षिप्र मोहित धर्म आता बहुत जल्दी बर्बाद हो जाता है सरसत शांति कुंती नंदन तो निश्चय समझो कि जिसने भजन का निश्चय कर लिया देखो भाई आपके आप जाना है मेरे मन में आई कि सब भाई क्यों नहीं भगवान जब एक एक भाई एक एक बहन भगवान जब से हो भगवान यहाँ घाटा नहीं है कमी नहीं है भाई हम सब जाएंगे तो सबकी पूर्ति कैसे करेंगे सबकी पूर्ति कर दे रहे हो भगवान को घाटा इतना ही नहीं इतना ही परिश्रम नहीं गंगा जी में शायर बैठो गंगा जी ने घाटो पड़ा गंगा जी देखे गंगा जी बैठ क्षिप्रम बोध धर्म आत्मा सशुद्ध साधनी कौन थे या पढ़े जा रहे कौन थे दोनों तुम ठीक जा रहा हो अच्छी तरह से न मैं भक्त पढ़ सकती मेरे भक्ति का विनाश नहीं होता भगवान के भक्त का विनाश नहीं होता बहुत जल्दी मां के पास अभी पैसे थे ये भी शो पाप ही हो रहे हैं पाप योनि वाले पहले पाप हुआ बहुत उन पापों के कारण से नीचे योनि में जन्म ले लिया वहां पर बैठे ते भी जाति पर वे भी भगवान की जाति पर अनुमति हो जाते देखो अग्नि अग्नि और शुरू यो शेर भर तो अग्नि चाहिए पाप भर चाहिए कहते एक दिया सके मन भर हो तो गए दस मन हो तो सौ मन हो जाए वो रूई खुद ही अग्नि बन जाती खुद ही अग्नि बन जाती है मौज की बात है सशत शांति नहीं कर सकती कौन थे पढ़ते जा रही नवाई पढ़ता पढ़ रही सकती मेरे बेबी का विनाश नहीं होता रघुनाथ हाथ सही है मेरे तो घर धरे गोपाल दूसरा न कोई अपने में बैठे हुए संत है जो सुख देते हैं तुम्हें खाने को रोटी नहीं अंटी में पैसा नहीं सिर पर छाता नहीं पैर में जूते नहीं रहने लिए मकान नहीं पर दुख है ही नहीं बोलो सच्ची रोटी बताओ धान नहीं धीणो नहीं रुपये रोक जीवन बैठा रहा मंदिर आन दूर दही घी प्रसाद रोटी दूध प्रसाद राधा जी की इतनी शांति इतनी सामग्री आप देखते हो देखते तो मानते नहीं हो और देख लो भाई साधारण आदमी जन को रोटी मिलनी कठिन लोग दुत्कार दे तस्कार कर दे लग जाए भगवान के भजन में तो बड़े बड़े शेर साहूकार महाराज मुसाफरी में जावे रुपया पैदा वो तो समझे हमारी मुसाफरी सफल हो गई 10,000, 20,000, 50,000 रुपया मिल गया तो हमारी यात्रा सफल हो गई और वे रुपये लग जाए संतों की सेवा में तो कहते हमारे रुपये सफल हो गए जिन रुपयों से अपनी सफलता मानते हैं वे रुपये सफल हो जाए संतों की सेवा में लग जाए निहाल हो गए घर जाए तो रोवे और संतों में लग जाए, वो गायों ऋषियों में लग जाए, सारे गायों दे दे, गाय सारा सदय हो जाए, खुश हो जाए, रुपया सफल हो गया, अपनी चीज सफल हो गई, अपनी यात्रा सफल हो गई, गायों की सेवा में लग गया। प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष। ये नहीं है केवल कहने की बात है, तो इस बात है क्षिप्रम बहुत धर्म आत्मा संस्थान कौन थे या प्रतिजारी हमारी परिस्थिति। और मां में व्यापार सत्य ये भी सो पाप है, स्त्री हो वेश शूद्र, स्त्रिया हो वेश हो शूद्र हो कैसे हो, मेरे चरणों का आश्रय ले ले, काश्मीर राजा ने पूछा मैं राजा हूँ, बोले मैं राजा हूँ, तुम राजा हो महाराजा है, तुम राजा कैसे, तुम राजा कैसे बताओ, मैं राजा ऐसे कि संसार में जिस वर्षा हूँ निकाल दू और जिस वर्षा हूँ अच्छा लाख रुपया दे दू, अच्छा जिस वर्षा दिखा मछरों को दिखाता अपने राज्य में ऐसे मत्सर को दिखा दो, मत्सरों को निकाल नहीं सकते मच्छरों को ही, अभी मान के था चार दिखा दो निकालो मच्छरों को निकालो, लाख रुपये मेरे को दे दो, तो आप मारा तो कैसे हैं, हमारी कोई चार नहीं रही है, हमें जी नहीं चाहता नहीं, मरने नहीं चाहता नहीं, कुछ लेना चाहता नहीं, देने भी चाहता नहीं, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना कैसी बोली बोल, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ देना न देना, धनी आदमी खुशी हो जावे वो खुशी बोले कि स्वतंत्र नहीं है धंधे ऊपर है, कंसन खान खुली घट माही रामदास के टूटो नाही, कंसन खान वो आवे शीत जल चढ़ता है ना तो भीतर से सी आवे, ऊपर उठता उड़े हुए कमर उठा हुए, अरे भीतर से रूम खराब है, भीतर ऐसे भीतर से आनंद निकले मौज निकले, ते भी शांति प्रदान करते हो उसी उपेश शूद्र ते भी शांति प्रदान करे हो, क्यों पुनर्ब्राह्मण पुण्या भक्ता आदर्श था, पुण्यशाली ब्राह्मण को कहनाई गार भक्त है राज ऋषि हो ऋषि जी बोले भगवान के भक्त है, सात आदि होते हैं सात, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चार, एक स्त्री पांच, एक स्तुराचारी छह, एक पापी हो रही, लारे कोई रहे नहीं, सब आ जाओ सब आ जाओ सब के लिए खुली, भगवान पुकार रहे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे दुख क्यों हो आ जाओ, कहने हमारे काम है तो जो है तुकाराम जी महाराज जाने लगे तो स्त्री ने कहा आ जा आ जा, तुम्हारे भैंस है भैंस है तो भैंस आदि बैठी एक दिन चले गया उसे है जी देह के सही थी, अजय तुम भी आ जाए हमारे भैंस है गए बोलो भैंस हो जा रही, अरे आ जाओ भाई आ जाओ कि मेरे काम है हमारे धंधो है हमारे छोरा छोरी है चीप ये छोरा छोरी है, मुंह में पड़े हुए अनित्य अशुभ प्राप्त ये अनित्य है, अशुभ सुख है नहीं। शुक्र तो लोभ होता है, आता है दुख। एक से दुख से निवतम सब तो एक दुख का उत्पाद नहीं करते, इतने दूसरा और त्यार, तीसरा और त्यार। दुखालय दुख है, भोजनालय पुस्तकालय, इसलिए संसार को दुखालय बताया। बोर्ड दिखाओ पर अरे पुस्तकालय है, ये भोजनालय है, ये पुस्तकालय है। जो संसार ने कहा दुखालय, दुखालय दुखालय में सुख ढूंढे क्यों मैं वोट देख लो, वोट तो देखो क्या देखा है। दुखालय में शासन हो उसमें ढूंढे सुख ढूंढे। अरे भगवान का मानो भाई, ये भी सुख पाप ही बने अनित्य अशुभ लोगों अप्राप्य माम भजस्व। अनित्य अशुख सुख रहे थे, वैम तो पड़ता है सुख का, सुख हो गए वो दुख आकर पड़ता है असल आकर के। जिन पर भगवान की कृपा होती है ना उनको बात पता लगता है, जो पता नहीं लगता इस वजह से मन मना भाव मत भगतो मध्याजी मांग दूसरो। मन मना भाव भगवान मन वाला हो जा, भक्त हो भक्त भगवान का भक्त हो जा, मध्याजी मेरे अर्पण कर दे, मेरे को नमस्कार कर। चार बात बताई, मन मना भाव भगवान में मन वाला हो जा, भगवान मेरे मेरे भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे भगवान। कैसी अवस्था में कोई क्यों न हो मेरे भगवान मेरे भगवान। मध्याजी मेरे सब सब भगवान का है, ये चीजें सब भगवान की, भगवान के अर्पण कर दी। अरे मांग नमस गुरु, नमा पुरस्ता दत प्रेषतस्ते नमो सुते सर्वदैव सर्व अनंत बीजामृत विक्रमस्तु सर्वं समाप्रोषितो सर्व सहेति मत्वा प्रभवम् यदुक्तम् हे कृष्ण हे वायुर्यमोग्निर्वरुणशशङ्क प्रजापतेस्तुं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सुसहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्तात् प्रेषितस्ते नमोऽस्तु ते सर्वदा सर्व अनंत सर्वोति। हर समय भगवान को नमस्कार करें, सब जय भगवान है, परिपूर्ण परमात्मा है। ये सात भक्तों की बात बताई, अब ये सात भक्तों की बात बताई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और स्त्री पांच, और अब इसे सुदुराचार ये भी सुपापी हो रहे लारे कोई नहीं, सब सब आ जाओ, पापी से पापी आ जाओ, दुराचारी से दुराचारी आ जाओ। देखो दो भी होता है ना, कपड़े धोता है ज्यादा मैल होता है आनंद आता, उसको साफ करने में आनंद आता है। ऐसे भगवान ज्यादा से ज्यादा पापी जन्म आ जाए उसको शुद्ध करने भगवान को आनंद आता। थोड़ा मैल में क्या दो, सुनाओ भगवान का नाम करो कीर्तन, थोड़े बैठो थोड़े ठहर जाओ, सुनाओ महाराज।